actually radio, London Broadcasting Corporation, mein swayam upasthit tha Srila Prabhupada ka darshan mein. और वो SSR, Science of Self Realization, ये पुस्तक में है, London Broadcasting Corporation, Mike Robinson. Srila Prabhupada से पूछे, मतलब बात हो रही थी वो पुनर्जन्म के बारे में, और Srila Prabhupada उनके शिष्य के द्वारा, एक शिष्य के द्वारा भगवद गीता का एक श्लोक उद्धार किया, न जायते म्रियते वा कदाचन. ये आत्मा की नित्यत्व के बारे में. तो फिर वो माइक रॉबिन्सन Srila Prabhupada से पूछे कि आप शास्त्र को महत्व देते हैं, और प्रभुपाद बोले कि यही विधान है कि सब कुछ जो हम कहते हैं वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, हम कुछ काल्पनिक बातें नहीं लाते, सब कुछ जो हम बोलते यही ज्ञान है, कल्पना नहीं है. तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र में हम सब विधि मिलती है, और थोड़ा जटिल हो सकता है. क्या करना चाहिए वो धर्म बोलते है, और इसलिए धर्म शास्त्र बहुत ही है. क्या क्या करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, शास्त्र विधि है, इसलिए तो सब कुछ जो हम करते थे शास्त्र के अनुसार होना चाहिए. क्या विधि है इसका एडजस्ट करने के लिए, विधि है अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनम. अनुकूल है जिससे आवाज पीछे बैठे हुए लोग उनके कानों पर पहुंच जाएगा, इसलिए इसको एडजस्ट करना चाहिए. तो सब हर एक क्रिया कलाप के लिए विधि नहीं है, इसलिए कुछ बुद्धि भी लगाना चाहिए इसके बारे में. जो आप किया है वो अच्छा है, ठीक है, तो बैठ जाओ. क्या विधि है बैठ जाने के लिए, गुरु का आदेश, वो मेरे शिष्य है. तो हाँ, जीवन जटिल है, और इसलिए एक स्थिति में जो करना चाहिए दूसरी स्थिति में नहीं करना चाहिए. एक प्रसिद्ध उदाहरण है महाभारत से. महाभारत से हम धर्म के बारे में बहुत कुछ मिलते हैं, बहुत व्यवहारिक उपदेश मिलते हैं कहानियों के द्वारा. तो एक साधारण नियम है, नीति है, तो पूरा मानव समाज में, केवल वैदिक समाज या हिंदू समाज में नहीं है, कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो ये नियम तो केवल हिंदू के लिए, तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, नास्तिकों भी बोलते हैं कि झूठ बोलना ठीक नहीं है, सत्यम ब्रूयत. लेकिन भगवान कृष्णा महाभारत में उनके उन्होंने एक कहानी बोले जिसमें झूठ नहीं बोलने से एक ब्राह्मण मृत्यु के बाद नरक गया था. वो ब्राह्मण एक व्रत लिया था कि पूरे जीवन में मैं झूठ नहीं कहूंगा. तो वो ब्राह्मण गांव का एक प्रांत में रहता था, और पास में सब जंगल था, और एक दिन एक आदमी बहुत चिंताशील था, और बहुत जल्दी आया था, बोला कि मेरे पीछे कहीं डाकू है, मैं बनिया हूँ, मेरे पास बहुत सोना है और ये सब लूटने के लिए वो सब डाकू मेरे पीछे पीछे आ रहा है, तो मैं क्या करूं? तो वो ब्राह्मण सत्यवादी ब्राह्मण बोला, तो वो जंगल में जाओ, उसमें जाओ। तो 5 मिनट के बाद वो डाकू का दाल आया था और पूछे वो ब्राह्मण से, तो हम सब डाकू है और एक बनिया इस रास्ते में आया था, तो उसका सब धन लूटने के लिए हम आया था, उसको देखा? देखा कहा गया? वो वहां गया, तो वहां जाके वो सब डाकू वो बनिया की हत्या की और सब पैसा लूट की, और वो ब्राह्मण का व्रत, अपना व्रत पालन किया था, तो झूठ नहीं बोला, और झूठ नहीं बोलने से मृत्यु के बाद नरक गए। तो अगर झूठ बोला तो दो प्रकार का पाप होता, एक था झूठ बोलना और दूसरा व्रत पालन नहीं करना। लेकिन इसके ऊपर और एक विचार था कि लोग का जीवन रक्षा करना, एक और विचार है, अगर आवश्यकता है तो झूठ बोलना है और सभी प्रकार का पाप कर सकते हैं। यदि एक व्यक्ति का जीवन रक्षा करने का सवाल होता है, और दूसरी श्रील प्रभुपाद एक और उदाहरण दिए थे कि एक जवान युद्ध में अगर दूसरे फौज के सैनिक बहुत मार डालते हैं तो सरकार से मेडल मिलते, लेकिन घर वापस अपने देश वापस आके अगर एक व्यक्ति को मार डालते उसको भी मार डालना चाहिए। तो एक स्थिति में जो वीरता है, जो प्रशंसनीय है, दूसरी स्थिति में गर्हित है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए, लेकिन बुद्धि से समझना चाहिए। और पूर्व आचार्यों का विचार प्रणाली के अनुसार समझना चाहिए। तो बात तो इतना सरल नहीं है, और शास्त्र समझने में एक और विचार भी है। तो शास्त्र क्या है? कोई लोग है जो केवल मूल वेद शास्त्र के रूप में ग्रहण करते हैं, आर्य समाजी बोलते हैं, हम खाली वेद को ग्रहण करते हैं। और कैसे ग्रहण करते? दयानंद सरस्वती की कल्पना के अनुसार, उसकी व्याख्या के अनुसार। हम केवल श्रुति ग्रहण करते, श्रुति का मतलब मूल वेद, और प्राचीन शास्त्र जो श्रुति के अनुसार रचित थी वो स्मृति बोलते, पुराण शास्त्र महाभारत ये सब स्मृति बोलते। और वेद शास्त्र वो क्या है? ये अपौरुषेय अर्थात सनातन, भगवान जैसे सनातन ही है। तो श्रुति, लेकिन वो श्रुति कौन सी पुस्तक या शास्त्र श्रुति में आते हैं उसके बारे में भी विवाद होते हैं। चार वेद है, वेद में उपनिषद भी है, तो कोई कोई भगवद गीता को श्रुति के रूप में मानते क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख्य पद्माद विनिश्रिता, ये स्वयं भगवान से, भगवान कृष्ण के श्रीमुख से निश्रित हुई थी। इसलिए कोई है जो बोलते गीता श्रुति है और दूसरे बोलते स्मृति है, और महाभारत कई शास्त्र में महाभारत पंचम वेद बोलते, और इसलिए हे लोग जो महाभारत भी श्रुति के रूप में स्वीकार करते हैं, और हे लोग जो नहीं बोलते महाभारत स्मृति है। तो ऐसे विवाद होते हैं, और हे लोग जो वेद शास्त्र और श्रुति स्मृति दोनों को ग्रहण नहीं करते, मुस्लिम तो आपने शास्त्र मानते, क्रिश्चियन आपने शास्त्र मानते, और क्रिश्चियन धर्म में भी विवाद होते हैं। तो कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च में और बाइबल क्या है उसके बारे में विवाद होते हैं, क्योंकि हे कुछ बाइबल इतना मोटी है और दूसरे क्या है, वो बाइबल तो बहुत दिन के पहले रचित हुई थी और अलग अलग पुस्तक संग्रह करके ऐसे रचना की किया था, और कौन सी पुस्तक हम ग्रहण करेंगे और कौन से हम ग्रहण नहीं करेंगे इसके बारे में उस बहुत प्राचीन काल से विवाद हो रहे हैं। तो क्या है शास्त्र? तो शास्त्र को पालन करना चाहिए, लेकिन श्रुतियो विभिन्न, परम सत्य को निष्कास करने के लिए, समझ करने के लिए कुछ समस्याएं है। कैसे हम समझ लेंगे? तर्क अप्रतिष्ठा, तो केवल तर्क पंथा से, निजी बुद्धि लगाने से परम सत्य को निष्कर्ष करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति की धारणा है या वाद है तो दूसरा व्यक्ति वो वाद खंडन करेगा। इसलिए तर्क अप्रतिष्ठा, केवल अपनी बुद्धि लगाने से हम परम सत्य को समझ नहीं सकते। और श्रुतियो विभिन्न, शास्त्र भी भिन्न भिन्न होते हैं। न सब ऋषि यस्य मतं न भिन्नम, और सब ऋषि मुनि के अलग अलग मत होते हैं। ऐसे होते नहीं आजकल भी, रविवार को बहुत सत्संग चलते, ये इस्कॉन का सत्संग है, और गुड़गांव में आज मुझे मालूम नहीं लेकिन ऐसा लगता है कि आर्ट ऑफ लिविंग का सत्संग या असत्संग चलते, और शिरडी साई बाबा और प्राय मार्गाया साई बाबा, सत्य साई बाबा, उसका असत्संग चलते, और ऐसे बहुत सत्संग चलते है, और सब मानते हाँ हमारे हमारे गुरु वो ही गुरु है, सबका मालिक एक, मेरा गुरु जो बोल, और सिख सत्संग भी चलते है, और सिख धर्म में भी विभाजन होते हैं। तो सब अलग अलग मत के अनुसार प्रचार करते हैं, इसलिए परम सत्य को निष्कर्ष करना मुश्किल है। न सब ऋषि यस्य मतं न भिन्नम, धर्मस्य तत्वम, धर्म का मूल तत्व क्या है, कहां मिलते? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, इस पद महाभारत श्लोक का पद का अर्थ है कि धर्म तत्व गुहा में है। तो इसका अनुवाद है अंग्रेजी में, जो महाभारत का एक अनुवादक, गुहा का मतलब गुफा, तो धर्म तत्व गुफा में मिलते हैं। तो पहाड़ जाओ और गुफा में तुम धर्म तत्व मिलेगा। महाजनो येन गता सपन्था, गुहा का मतलब हृदय के अंदर में, ये शब्द का कही अर्थ है। तो शास्त्र से ज्ञान मिलते, लेकिन शास्त्र कैसे समझना है? तो खाली व्याकरण का ज्ञान से नहीं है। शास्त्र या संस्कृत पंडित होने से शास्त्र ज्ञान नहीं मिलता। तो महाजनो येन गता सपन्था, जिनके हृदय में धर्म तत्व निहित है, उनका श्रीमुख से शास्त्र परम सत्य ज्ञान सुनना चाहिए। महाजनो येन गता सपन्था, यही पंथा है परम सत्य को प्राप्त करने के लिए। और इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं शास्त्र को पालन करना चाहिए। और युधिष्ठिर महाराज महाभारत में कहते हैं श्रुति और विभिन्न, शास्त्र अलग अलग होते, इसलिए केवल शास्त्र पढ़ने से हम परम सत्य नहीं मिलेंगे। तो महाजनों से सुनना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि शास्त्र को पालन करना चाहिए। और शास्त्र में महाभारत में युधिष्ठिर महाराज का वचन है कि महाजनों से सुनना चाहिए। और ये भगवद गीता ये महाभारत में भी है। तो और एक मुश्किल है, क्योंकि एक ही शास्त्र में कि शास्त्र परम प्रमाण है, यही वचन है। और शास्त्र का दूसरे श्लोक में कि परम प्रमाण है महाजनों का, तो दोनों वचन एक ही शास्त्र में है। तो कैसे समझना चाहिए, हम क्या करेंगे परम सत्य प्राप्त करने के लिए? तो विचार है कि केवल बुद्धि लगाने से परम सत्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। आप जितने भी PhD, MSc या भक्ति शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं, तो फिर भी केवल भक्ति शास्त्री होने से या PhD होने से आप परम सत्य को नहीं मिलेंगे। बुद्धि लगाना चाहिए, कौन सा प्रमाण परम है? शास्त्र प्रमाण जो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, या महाजनों का प्रमाण जैसे युधिष्ठिर बोलते, तो दोनों सही है। हम गुरु साधु और शास्त्र से ज्ञान मिलते हैं, केंद्र है शास्त्र। शास्त्र भगवान की वाणी है। ओहो, ऐसा पहले बोलना चाहता था कि वो माइक रॉबिन्सन शास्त्र के बारे में पूछो कि आप शास्त्र से प्रमाण देते। और श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दिए थे कि श्रील प्रभुपाद बोले कि जैसे मैं माइक से बात करता हूं, तो माइक के साथ खरीदने का समय इसके साथ एक मैनुअल आते हैं, जिससे वो माइक का प्रयोग कैसे करना है, वो सब उपदेश मिलते, इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलते। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद बोले, सृष्टि के साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल है शास्त्र। तो ये चीज जो आप खरीद लिया है, तो उसका प्रयोग क्या है और कैसे प्रयोग करना, जिससे आप प्रयोग करने से सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, वो सब कुछ वो मैनुअल में है। तो अगर हम मैनुअल का नियमों पालन नहीं करते, तो हम माइक मिलने से, अगर हम नहीं जानते इसका प्रयोग क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हम क्या समझ लेंगे? तो हम हथियार जैसे प्रयोग कर सकते, या हम सब्जी नराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम क्या बोलते हैं, स्क्रैचिंग सिर को खुजलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन माइक का वास्तव प्रयोग है आवाज बढ़ाने के लिए, और कैसे करना, तो अच्छी तरह रखना चाहिए, और ये तार ऐसे लगाना है, और एम्पलीफायर के साथ लगाना है, और सब कुछ अगर बराबर हो तो काम होते, अगर नहीं हो तो कुछ नहीं होते। तो इस प्रकार हम जगत में है क्यों और क्या करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो सकते, शास्त्र में व्याख्या है। तो माइक से जीवन और बहुत जटिल है, और अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और वे अलग अलग स्तर पर भी है। इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए एक ही उपदेश नहीं है। शास्त्र में कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति, ये सब पंथों का वर्णन है, और वेद शास्त्र के अलावा कुरान भी है, बाइबल भी है, ये सब है। तो अलग अलग लोग अलग अलग स्थितियों में है, इसलिए अलग अलग उपदेश होते हैं। तो सर्वोच्च उपदेश क्या है, कैसे प्राप्त होते हैं, तो ऐसे नहीं है, ऐसे करो वैसे करो, ये चीज खरीद लो, क्या बिकते, आइसक्रीम, इलेक्शन, आप सब लोग कौन कौन पार्टी के लिए वोट करेंगे, आप प्रभुपाद का पार्टी, इन गॉड वी ट्रस्ट, श्रील प्रभुपाद अमेरिका में एक पार्टी बनाया, इन गॉड वी ट्रस्ट पार्टी। प्रभुपाद बोले कि ये सब लोग जो गौ हत्या बंद नहीं करेंगे, तो उनको किसी को वोट नहीं देना चाहिए। I'll give you a quote for that. सब बदमाश है। तो या चुनाव हो गया यहाँ पर नहीं, और अगर हो गया तो वो अनाउंसमेंट नहीं होता। इस समय वो सब पॉलिटिशियन आते हैं और वोट मांगते हैं, और उसके बाद तो व्यस्त रहते जेब भराना और लूटना मारना, ये पॉलिटिशियन का काम है। तो परम सत्य को कैसे प्राप्त होते? तो पहले सत्यानुसंधान संधित्सु होना चाहिए, ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यदि हम स्वार्थ चाहते हैं तो शास्त्र से हम मिल सकते, यदि हम भौतिक कामनाएं की पूर्ति करना चाहते हैं हम शास्त्र से ऐसी रीति मिल सकते हैं जिससे भौतिक कामनाएं की पूर्ति होगी। शास्त्र कल्पतरु जैसे हैं, जो भी हमारी इच्छा है यदि हम शास्त्र को पालन करते हैं हम वो इच्छा की पूर्ति कर सकते। इसलिए कार्मिजन का विचार है कि शास्त्र का मुख्य अर्थ या एक ही अर्थ है यज्ञ बनाना और उससे पुण्य अर्जन करना और उससे स्वर्ग जाना। मीमांसक एक प्राचीन संप्रदाय है, वैदिक संप्रदाय, जो कहते हैं कि शास्त्र में भौतिक भोग विलास प्राप्त करने के अलावा और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। वेदांत में मतलब वो सब वेद पढ़ने के पश्चात और वो सब भौतिक भोग प्राप्त करना के विधान पालन करना जब हम उब जाते अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत में आना चाहिए। वेद का अंतिम भाग है ज्ञान, ज्ञान मार्ग, जिसमें वर्णित है कैसे भौतिक भोग विलास सब दुख मिश्रित है। यही भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यही संस्पर्श जा भोग दुख योनि एव थे आद्यंतवंत कौंतया न तेषु रमते बुद्धः। बुद्धिमान जन देखते हैं कि संस्पर्शज भोग अर्थात इंद्रिय सुख भोग पूरा दुख मिश्रित होते या पूरा दुख होते, सुख का नाम में जो चलते वो केवल दुख होते। ये भगवद गीता का एक श्लोक है। तो इसमें भक्ति करने का साक्षात आदेश नहीं है, वो केवल विचार विश्लेषण है कि भौतिक जगत का हाल क्या है। तो देखो इस भौतिक जगत में सब प्राणी जो है तो इंद्रिय सुख के लिए सब कुछ करते हैं और भगवान कृष्ण कहते हैं तो ये प्रयास असंख्य प्राणियों का प्रयास पूरा निष्फल होते क्योंकि वो सुख जो हम चाहते हैं वो केवल दुख होता। तो जो देखते हैं कि भौतिक जगत दुखमय है वो ज्ञानी हो सकते, और जब तक हमारी आशा है कि हम भौतिक इंद्रिय भोग उससे सुखी हो सकते तब तक हम ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी अथवा मूर्ख है। तो ज्यादा शास्त्र मूर्खों के लिए है, बाइबल कुरान वेद शास्त्र, तो इस सबों में ज्यादा उपदेश है। इस प्रकार भगवान को विश्वास करो और पुण्य कर्म करो और उससे भगवान की कृपा से तुम स्वर्ग या बहेस्त जो भी बोलते जा सकते हो, वहां पर विशाल सुख मिलेगा। तो ये सब मूर्खों के लिए है। और जो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, देखते हैं कि इसी आशा कि हम सुखी होंगे, इंद्रियों का विषय से, संस्पर्श का वाने से, ये सब मूर्खों का प्रयास है। तो कर्मी होने से ज्ञानी अच्छा है। तो कर्मी जन आकृष्ट होते हैं। इस प्रकार का शास्त्र विधानों से कि यज्ञ बनाओ, पुण्य कर्म करो, स्वर्ग जाओ, अप्सराओं के साथ नाचाओ, उससे आकृष्ट होते। और ज्ञानी जन आकृष्ट होते भौतिक भोग विलास के लिए, प्रयास मत करो, उदासीन हो, अभेद ब्रह्म, निर्भेद ब्रह्म में लीन हो जाओ। तो सर्वोत्तम वैदिक ज्ञान है भक्ति, सबका जाना है ना, कि भौतिक सुख तो कोई सुख नहीं है, और ज्ञान कि हम भौतिक विषय के लिए प्रयास नहीं करेंगे, वो भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं है। उसके ऊपर है शुद्ध कृष्ण भक्ति, समझना कि भगवान है रसो बाय सह, यही श्रुति वचन है, रसो बाय सह परम सत्य रसमय है। वो रस क्या है? भक्ति रस। तो शास्त्र से परम ज्ञान मिलते हैं, लेकिन शास्त्र का सर्वोच्च ज्ञान क्या है हम कैसे समझ लेंगे? तो केवल बुद्धि से नहीं है, भावना भी शुद्ध होना चाहिए, और ये भी समझना चाहिए कि शास्त्र हम कैसे समझ लेंगे। तो शास्त्र ज्ञानियों का मार्गदर्शन के अनुसार, महाजनों के अनुसार, तो परम ज्ञानी कौन है? जो स्वीकार करते हैं कि भगवान ही है, परम सत्य है भगवान, और भगवान तो केवल विधाता नियंत्र नहीं है, वे अखिल रसामृत मूर्ति है, वे रसमय है, और उनकी सेवा करना उससे भक्ति रस, प्रेम रस प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार भक्ति भावना के अनुसार यदि हम शुद्ध कृष्ण भक्तों की संगति और मार्गदर्शन मिलते हैं, तो हम शास्त्र का वास्तव अर्थ समझ सकते हैं, और उनका मार्गदर्शन के अनुसार हम भक्ति कर सकते हैं, पहले साधना भक्ति, और इस प्रकार हम धीरे धीरे वो भक्ति राजा में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये एक बहुत विशाल विषय है। तो शास्त्र क्या है, किस लिए शास्त्र पालन करना चाहिए, कैसे शास्त्र समझना है, शास्त्र का वास्तव सिद्धांत क्या है, तो बहुत बड़ा विषय है। तो ये सब समझना चाहिए। तो अंधविश्वास से भक्ति नहीं होते। विश्वास शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, और वो शास्त्रीय विश्वास उसका मतलब नहीं है केवल श्लोक कंठस्थ करना, वो भी करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ श्लोक कंठस्थ करने के साथ वो हर एक श्लोक का गहरा अर्थ क्या है उसको समझना चाहिए, और किस लिए हम शास्त्र को ग्रहण करते हैं। हम भगवद गीता को मान, आप सब भगवद गीता को मानते हैं क्या? मानते हैं? तो अगर कोई है मुस्लिम जो आते हैं और वो कहेगा कि मैं कुरान को मानता हूं, तो हम क्या करें, क्या कहेंगे? तो मेरा कुरान में और तुम्हारा भगवद गीता में पृथक विपरीत उपदेश होते हैं। तो मैं मुस्लिम हूं और मेरे लिए गौ हत्या करना चाहिए, वो महात्मा गांधी ऐसे बोला। वो जब भारत की राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त हुई थी तो हिंदू जनों गौ हत्या बंद करना चाहते थे, और महात्मा गांधी बोले ना, मुसलमानों के लिए गौ हत्या करना पड़ेगा, और इसलिए ये बहुत लंबी कहानी है और हम पॉलिटिकल बातें यहां नहीं लेंगे, लेकिन महात्मा गांधी का भूल था ऐसे बोलना कि, क्योंकि वो शास्त्र ज्ञानी नहीं था। वो रोज भगवद गीता पाठ किया था, लेकिन भगवद गीता तो कैसे समझना है नहीं जानता, इसलिए बहुत भूल किया था। तो शास्त्र, मेरा शास्त्र आपका शास्त्र ऐसे नहीं है, परम सत्य एक है, और नहीं है कि परम सत्य हिंदू जन के लिए एक है और मुस्लिम के लिए दूसरा है। परम सत्य तो एक ही है, और परम सत्य तो हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, परम सत्य सब दूसरे विचार के ऊपर है और स्वाधीन है। तो ये सब समझना चाहिए। तो अभी समय नहीं है ये सब विचार करने के लिए, तो बहुत गहरा विषय है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप भगवान है कि आपकी श्रद्धा है भगवद गीता में और शास्त्र में, परंतु शास्त्र क्या है, कैसे समझना है, और किस लिए हम भगवद गीता ग्रहण करते हैं, और हम भगवद गीता सर्वोच्च शास्त्र के रूप में मानते हैं, क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसे विचार करते हैं तो हम भगवद गीता का ज्ञान में प्रवेश नहीं किया था अभी तक। हम हिंदू हैं इसलिए हम भगवद गीता को मानते हैं। तो अगर आप ऐसे ही विचार करते हैं, आप भगवद गीता के बारे में कुछ भी नहीं समझ। हरे कृष्ण। तो मुझे मालूम नहीं आप क्या ज्यादा कंफ्यूज है या कुछ मिला सही। तो ये कथा का क्या उद्देश्य है? आप सभी लोगों को समझाना है कि अंधविश्वास से शास्त्र को मानना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास से नहीं, बुद्धि लगाने से। भगवान कृष्ण अर्जुन को कैसे गीता उपदेश दिए थे, तो अर्जुन की बुद्धि, अर्जुन को बुद्धि लगाओ बोल के गीता उपदेश दिए थे। शुरुआत से भगवान कृष्ण ऐसे बोल सकता कि सुनो अर्जुन, मैं भगवान हूं, तुम जीव हो, मैं जो बोलता हूं तुम पालन करो, तो युद्ध करो। भगवान कृष्ण ऐसा बोल सकता, लेकिन ऐसे नहीं बोले। तो पूरा भगवद गीता व्याख्या करके अर्जुन को प्रोत्साहित या विश्वस्त किए थे युद्ध करने के लिए। तो दार्शनिक बुद्धि लगाना चाहिए। आजकल दार्शनिक बुद्धि बहुत विरल है, बुद्धिमान लोग है बहुत, आईटी वो क्या बोलते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर, कौन है आईटी लाइन में है, कोई है, डॉक्टर है कोई, डॉक्टर कोई नहीं है, इंजीनियर है बहुत। तो आप सब बुद्धिमान है नहीं, बुद्धिमान होना चाहिए इंजीनियर होने के लिए, लेकिन ये शूद्र प्रकार की बुद्धि है, दार्शनिक बुद्धि नहीं है। तो कैसे भौतिक पदार्थों को क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रकार से गठित करना, ये इंजीनियरिंग है, ये दार्शनिक बुद्धि नहीं है। तो दार्शनिक बुद्धि बहुत कम होते, और यही शूद्र बुद्धि है। हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते ही कुछ ना कुछ सीखते हैं, और वो तथाकथित ज्ञान लगा के हम जॉब मिलते हैं और पैसा निकालते, पैसा कमाने के लिए। विद्या ददाति क्या, पैसा, ये आजकल। तो दार्शनिक बुद्धि और शूद्र बुद्धि अलग है। शूद्र बुद्धि है पढ़ चुका है बस, ज्ञान है अभी, और दार्शनिक बुद्धि अलग है। तो ये बहुत सूक्ष्म विषयों को विचार करना और उससे परम सत्य निष्कर्ष करना, तो वो बुद्धि लगाना चाहिए। और किस प्रकार लगाना, कृपा प्रार्थना करने के साथ, क्योंकि केवल बुद्धि से दर्शन प्राप्त नहीं होते। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्याते कथिता है अर्थ प्रकाशन थे महात्मन। तो वेद शास्त्र समझना बुद्धिमान लोग के लिए है, परंतु केवल बुद्धि लगाने से कुछ भी समझ नहीं जाते। जिनकी पूरी श्रद्धा है, और वो श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है, प्रबुद्ध, प्रबुद्धि, प्रबोध होना चाहिए। तो बुद्धिमान विश्वास के अनुसार, बुद्धिमान विश्वास भगवान और गुरु में, तो जिनकी इस प्रकार की श्रद्धा है, उनका हृदय में ये सब शास्त्र ज्ञान का गहरा अर्थ की स्मृति होती है। हरे कृष्ण। All right. So, समाप्त करेंगे. प्रसाद समय होगा लगते है. Questions? Okay. अगर प्रश्न हो पूछो. प्रश्न असंख्य हो सकते. हम जितने भी शास्त्र पढ़ते हैं इतने से हम उत्तर मिलते हैं और उत्तर के साथ और भी प्रश्न आते. इसलिए समझना चाहिए कि ज्ञान सागर अपार है और इसलिए वो ज्ञान का मुख्य विषयों को समझना चाहिए. मुख्य क्या है कि भगवान की अस्तित्व है, भगवान कृष्ण है. मैं कौन हूं? कृष्ण का दास हूं. इसलिए उनकी सेवा करना चाहिए. उसमें स्वार्थ का उद्देश्य नहीं होना चाहिए. तो आपका प्रश्न है क्या तो पूछिए. सेवा के अंतर्गत इस प्रकार हम छोटी नाती से बचे, हाउ डू वी एस्केप हिपोक्रेसी? लेकिन ये आज की कथा के बारे में कुछ है प्रश्न. जैसे बोले तो ज्ञान का सागर अपार है तो प्रश्नों असंख्य भी हो सकते. तो आज की कथा के बारे में श्रद्धा. श्रद्धा क्या है? श्रद्धा अनेक प्रकार होती है. लौकिक श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा, अंधश्रद्धा, मूर्खों की श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा, परम श्रद्धा यही है. श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सूर्य निश्चय जय कृष्ण भक्ति कहले सर्व काम कृत है. सर्वोच्च श्रद्धा यही है कि भगवान कृष्ण है और उनकी सेवा करने से सब कुछ करना है, मतलब और कुछ करने का आवश्यकता नहीं है. ये सर्वोच्च श्रद्धा है. श्रद्धा और सत्य का मिल होना चाहिए. यदि श्रद्धा है असत्य में, वो श्रद्धा करने से फायदा नहीं होता. तो श्रद्धा वास्तव सत्य के ऊपर होना चाहिए. तो अंध विश्वास है असत्य में या अपूर्ण सत्य में. जैसे बहुत लोग है जो भगवान में विश्वास करते लेकिन भगवान कौन है नहीं जानते. तो विश्वास कि भगवान है वो अच्छा है लेकिन कौन भगवान है नहीं जानते. इसलिए तो भूल करके एक बाबा या बापा को भगवान जैसे मानते. तो क्या फायदा हुआ उससे? भगवान को मानते और भगवान कौन है? मैं भगवान हूं या सब भगवान है? मेरा गुरु भगवान है, बापा बाबा सब कुछ जो हम करते हैं वो श्रद्धा से करते हैं. जैसे कि आप अभी प्रसाद लेंगे तो आपका विश्वास है कि उसमें पॉइजन मिक्स नहीं है. आप कोई टेस्ट नहीं किया लेकिन आपका विश्वास है. तो आप कैसे मालूम है? अभी सब डरते क्या पॉइजन लगाया क्या? नहीं, खाली एक उदाहरण देता हूं. हम जब चलते हम नहीं जानते कि वो भूमि जो हमारे सामने है तो हमको क्या बोलते है समर्थन करेगा कि लेकिन विश्वास है, ये रीजन बुद्धिमान विश्वास है, लेकिन हमें नहीं मालूम। अगर भूमि कंप हो तो वो भूमि जो पहले हमको धारण की थी तो हमको मतलब हमारा शरीर को पूरा ध्वंस करेगा। तो सब कुछ जो हम करते हैं हम विश्वास के अनुसार करते हैं, हम श्वास लेते हैं, हम कुछ टेस्टिंग नहीं किया कि हवा में क्या है, शायद उसमें गैस है जिससे हम मर जाएंगे। कितने साल के पहले भोपाल में वो एक्सीडेंट था, नहीं वो खाली वो रात में सोते थे लोग और श्वास लेने से मर गए गैस से, तो हमें नहीं मालूम तो हवा में क्या है, लेकिन विश्वास है कि गुड़गांव में प्रदूषण इतना खराब नहीं है कि हम तुरंत मर जाएंगे, शायद 5-10 साल के बाद कैंसर मिलेगा लेकिन आज नहीं। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है कि हम पूरा प्रमाण निष्कर्ष नहीं करके भी एक विषय को ग्रहण करते हैं। तो हम अभी समाप्त करेंगे कि नहीं, और प्रश्न है इस कथा के बारे में, आज का विषय के बारे में? खाली गीता को पढ़ने चाहिए या दूसरे शास्त्र? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। गीता सार ही है संक्षिप्त रूप में, और विस्तृत रूप में श्रीमद् भागवतम। गीता और भागवतम अभिन्न है, उद्देश्य एक ही है। तो शास्त्र असंख्य है इसलिए, और लेकिन जीवन का काल सीमित है और हमारी बुद्धि भी सीमित है, स्मृति शक्ति भी सीमित है, समय भी सीमित है, इसलिए एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, विशेषकर भगवत गीता को ध्यान देना चाहिए, और श्रीमद् भागवत और ये दोनों के साथ चैतन्य चरितामृत, जिसमें श्रीमद् भागवत का वास्तव अर्थ मिलते है श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश और जीवन चरित्र में, और भक्ति रसामृत सिंधु जिसमें ये सभी शास्त्रों का आदेश और उपदेश क्या बोलते हैं समन्वित होते हैं, हार्मोनाइज्ड होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद का अनुमोदन था कि विशेषकर ये चार ग्रंथों को हमारा विशेष ध्यान रखना चाहिए, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। और ये सब तो काफी बड़ा भी है नहीं, कौन ये सब पूरी चार ग्रंथ अध्ययन की, भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, अनंत रूप प्रभु के अलावा कौन पूरा अध्ययन किया? एक दो और मैं, तो हम कितने आदमी है यहाँ पर? 270 शायद प्रसाद का समय 200 होगा, लेकिन अभी नहीं। प्रसाद का समय भक्त संख्या बढ़ते, पूरा दुनिया में ऐसा होता है। ओह, आई केम लेट, आई वाज बिजी एवरी वीक। तो आप सब यही शास्त्र पढ़ लो, समय नहीं है क्योंकि सब इतने व्यस्त रहते हैं, तो समय निकाल दो और शास्त्र पढ़ो। कस्य चारों ग्रंथ। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। और अगर समय हो और भी पुस्तक भी पढ़ सकते हो, श्रील प्रभुपाद मुझे आदेश दिए थे पुस्तक लिखना, तो लगते है कि श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि वो पुस्तक जो मैं लिखता हूँ तो अन्य लोग वो सब पढ़ेंगे, अगर नहीं तो लिखने का क्या आवश्यकता।